Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Բարեկամներ, չնայած շարունակվում է մեծի պահոց շրջանը, այսօր հայրաքելական եկեղեցիներում պատարակ է մատուցվել բաց վարագույրով։ Օրվա խորհրդի անդրադարձով տաղավարում հյուրընկալվել է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Գրիգոր Պարթև, 239-325-26 թվականներ, Հայոց առաջին եպիսկոպոսապետ 302 թվականից, համաքրիստոնեական տոնելի սուրբ։ Երբ մեկամսյա մանուկ էր, Ստնտո Սոփյան և ՕՄՆ և թախ նրան փախցրել են Կապադովկիայի Կեսարիա քաղաքը փրկելով արշակունիների վրեժխնդրությունից։ Նրա հայրը Անակ Պարթևը հայոց խոսրով առաջին թագավորին սպանողներից էր, իսկ Անակի ողջ ընտանիքը սրատվել էր։ Կեսարիայում անմիջապես մկրտվել է Քրիստոնյա Գրիգոր անունով, որը հունարեն նշանակում է հսկող արթուն, հեթանոսական ենթադրյալ անունը Սուրեն էր։ Նույն քաղաքում ստացել է բարձրագույն կրթություն, վարժյալ էր հելենացի եւ ասորի դպրոցիամբ եւ Փիրմիլյանոս արքեպիսկոպոսի մոտ քրիստոնեական հիմնավոր դաստիարակություն։ Հարբունս հասակի հասյալ ամուսնացել է կեսարացի Դավթի դստեր Մարիամի հետ։ Երկու զավակ Վրթանես ու Արիստակես, ապագա հայոց կաթողիկոսներ Արիստակես առաջին Պարթև եւ Վրթանես առաջին Պարթև ունենալուց հետո բաժանվել են։ Գրիգորը մտել է արքունական ծառայության, Մարիամը կրտսեր որդու հետ մտել է կուսանոց, իսկ ավագին հանձնել են խնամատուն։ 276 թվականին, երբ Պարսից վրամ թագավորը գրավել է Հայաստանը, Գրիգոր Պարթևը տրթատ Գ մեծի հետ գնացել է հռոմեական կայսրություն։ 287 թվականին վերադառնալով հայոց գահին, տրթատ Գ մեծը ի նշան հաղթության եկեղեաց Գավառի Երիզա ավանի մոտ Անահիտի Մեհյանում գողության տոնախմբություն է կազմակերպել։ Հայոց թագավորը քրիստոնյա պալատականներին, այդ թվում Գրիգոր Պարթևին, որոնք ազատվել էին կրապաշտական արողություններից, հրամայել է մասնակցել պաշտամունքին եւ երկրպագություն մատուցել Անահիտի Մեհյանում։ Գրիգոր Պարթևը մերժել է եւ տրթատ Գն ըստ Ագաթանգեղոսի, որի պատմությունը Գրիգոր Լուսավորչի վարքի հիմնական սկզբնաղբյուրն է, նրան ենթարկել է չարչարանքների, հուսալով, որ նա տեղի կտա եւ կուրանա Քրիստոսին։ Գրիգոր Լուսավորչի չարչարանքների վայրում կառուցվել է ցայ Սոր կանգուն չարչարանած Սուրբ Լուսավորիչի վանքը երզնկայի ցարավ Մեղուցի գյուղի մոտ լերան ստորոտին։ Գրիգոր Լուսավորչի հայոց առաջին հայրապետի վիրապի մուտքի հիշատակությունն է, որ այսօր տոնակատարում է հայրաքելական եկեղեցին։ Իսկ այս տոնը հիմնականում հանդիպում է մեծ պահքի շրջանում, երբ փակվում են եկեղեցու վարագույրները։ Գրիգոր Լուսավորչի վիրապի մուտքի տոնի անդրադարձով Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն իր խոսքը սկսեց մեծի պահոց խորհրդից։ Հիմնականում պահքի ժամանակ վարագույրը փակ է։ Ապաշխարության շրջան ենք անցնում մենք բոլորս։ Բոլորս ենք անցնում, որտեղ դրա օրինակը մենք գիտենք, որ ապաշխարում էին եւ գնում են հաճախ անապատ մարգարեները, Հովհաննես Մկրտիչ։ Ինքն Քրիստոս մկրտվելուն պես 40 օրով գնաց անապատ այնտեղ ճգնելու եւ բնականաբար պահք էր պահում։ Ամեն մի մարդ, որ քահանա է ձեռնադրվում, 40 օր ճգնության մեջ է անցկացնում, պահքի մեջ ճգնում է, նորից ապաշխարում է ժուշկալ կյանքով ձեռնադրությունից 40 օր անց, որից հետո ինքը պետք է մատուցի իր անդրանիկ պատարակ։ Ինքը այնքան մաքրված, պատրաստված կլինի, որ ինքը կարողանա սրբությունը հավատացյալ ժողովրդին, սուրբ հաղորդությունը մատուցի։ Ինքը իր ձեռքերով կապնի Քրիստոսի արյանը եւ մարմնին։ Այո, պահքը պահանջում է սննդի չափավորում, զսպվածություն, ոչ մի կենդանական սնունդ, միս, ձուկ, կատներեն եւ այլ։ Սա պետք է նրա համար, որպեսզի մարդու մարմինը կոփվի, այդպիսի սնուտ չստանա, որը կրքեր կամ զգացմունքների առաջացնում։ Մարդ դառնում ավելի զսպված, շնորհիվ այլ կերակուրի։ Մենք պահելով եկեղեցական կանոնը, բացի դրանից, ամենակարևորը, պիտի շեշտը նաև դնենք մեր հոգու դաստիարակման։ Անընդհատ այդ 49 օրը պիտի ապաշխարության, զղջման մեջ գտնվենք։ Զղջանք մեր մեղքերի համար, անցյալ մեղքերի համար, գալիք կատարելիք մեղքերի համար։ Չգիտենք, որքան պիտի մեղանչենք, զսպված լինենք, զղջանք և արթուն մնանք այդ ապաշխարության բարևեր շրջանի մեջ, միտքը շատ արթուն դիլինի։ Պիտի աշխատենք, հրաժարվենք այն բաներից, որ շատ ենք սիրում անել, այս կամ այն բանը։ Սա էլ կլինի մեր հոգու զգացմունքների պահքը։ Սա մեկ։ Պիտի աշխատենք վատ երևույթներից, վատ սովորություններից հրաժարվենք, հենց մեծ բարոյ շրջանին, որտեղ ամենալավ ժամանակահատվածն է մեզ համար։ Պիտի կարողանանք միշտ մտածենք, որ մենք լինենք հավասարակշռված, հանգիստ խոսող, մեր եկած մտքին զգացումին հագուր չտանք ամիջապես։ 7 անգամ մտածիր, խորիր, մի անգամ խոսիր, որտեղ խոսք ասացիր, դա արդեն գործողություն է։ Դա կծարի կամ դեպի բարի, կամ դեպի չար։ Մենք ասում ենք, չէ, մեղա են գալիս խոսքով, բանիվ և գործով, երեք ոլորտներ։ Դրա համար Պաոլ Շրջանը մեզ համար է տարված, որ նաև մեր հոգին ճիշտ զսպենք և դաստիարակենք, հղկենք։ Ինչպես ամեն ինչ կարող է մարդ մարզեցնել, վարժեցնել, այդպես էլ մեր զգացմունքը, միտքը և հոգին էլ ենթակա է դաստիարակման։ Եվ դա ընդունված է ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, նաև այլ խորհրդապաշտական, միստիկական ուսմունքների մեջ էլ կա։ Յոգերներ են դրանով զբաղվում, նույնիսկ ախարդ մոգերներ են դրանով զբաղվում, իրենք էլ են, փորձում են ներազդել իրենց ներաշխարի վրա, իրենց մտքերի վրա։ Կներեք, հատուկ ծառայության աշխատողներն էլ են կոփում իրենց զգացմունքները, հատուկ վարժանքներ են անցնում, նույնը սպորտսմենները։ Այնպես որ այդ բանը ընդունված է աշխարհում, տարբեր ասպարեզներում, տարբեր ոլորտներում։ Մեծ պահքի շրջանում ի նշան սկի փակվում են եկեղեցու վարագույրները և պատարագ են մատուցում փակ վարագույրներով, բայց կան տոներ, երբ բացառության կարգով բացվում են վարագույրները և բաց պատարագ են մատուցում։ Այդ տոներից է Գրիգոր Լուսավորչի «Մութն և Իրապ», «Խնկելի սրբի հիշատակին» մատուցված պատարագին, պահեցողությանը տրված հավատացյալները հաղորդակցվեցին Քրիստոսի արյանն ու մարմնին, ասել է թե ստացան սուրբ հաղորդություն։ Ընդհանրապես ամբողջ պահքի շրջանին վարագույրը փակ է, տոնական բնույթ չունի, ապաշարության բնույթ ունի, դեր յուրատուկ տրամադրություն է ստեղծում մեզ համար պահքի շրջանի ժամանակ։ Հիմնականում 2-3 անգամ ենք բացում վարագույրը, դա բուն պատարագի խորհուրդն է, դա ծաղկազարդն է, ավետումն է և իհարկե մուտքը խորվիրա, որը կապված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հետ։ Երբ որ իրեն նետեցին որպես պատիժ, որպես մահապատիժ, խոր վիրապ այն վիհ, այն փոսը, խորը 6 մետրանոց փոսը, որը լեցուն է թունավոր կարիճներով և ոցերով, որտեղ ինքը հազիվ թե մի քանի ժամ ողջ մնար, բայց Աստծո նախախնամությամբ այնտեղ մնաց 13.5 տարի։ Իհարկե, ինքը անցնում էր այնտեղ մի յուրահատուկ փորձություն։ Իհարկե, 13.5 տարի Պաոլ շրջանի մեջ էր, յուրահատուկ ապաշխարության շրջանի մեջ էր։ Այնտեղ քրիստոնյա հավատացյալ կին կար, որը երբեմն գաղտնի, երբ որ պահակները քնած էին, երբեմն պարանի վրա մի քիչ ջուր և մի կտոր հաց էր իջացնում շատ արագ։ Բայց մենք գիտենք նաև Սուրբ Ագաթանգեւոսից, որ շաբաթը մեկ անգամ լուսավորչին այցելում էր նաև Աստծո հրեշտակը, իշխանության 4-րդ դասից, որ ամեն անգամ այցելելով լուսավորչին իր հետ մի կտոր երկնային մանանա էր բերում, այսպիսի սպիտակ հաց, և մի արծաթե գավաթով մի փոքրիկ երկնային ջուր, և հրամցնում էր լուսավորչին։ Բայց մենք գիտենք ճգնավորներ, որոնք կարող են ապրել և տարիների ընթացքում հաց չուտել, որ շատ զարմանալի է մեզ համար։ Ինչպես կարող է մարդ մեկ տարի առանց ուտելիքի ջրի ապրի, ապշելու բան է դա մարդու ֆիզիկական բնությունից դուրս է։ Բայց կա այսպիսի երևույթ, որ երբ որ դու շատ զորեղ ես հոգևոր առումով, Աստված քեզ կարող է այնքան օգնություն տալ, որ դա կպահի քո պահպանի քո մարմինդ։ Մենք գիտենք նույնիսկ հատկական ուսմունքներից, մարդիկ անջատում են իրենց հոգին մարմնից և գնում են այցելում են հոգևոր աշխարհ։ Եվ այդ մարմինը կարող է մնալ մի 10 տարի անտառում, հետո նա վերադառնում և մարմինը կենթանանում է։ Կա գերբնական արտասովոր հրաշքին ման երևույթներ են, ինչպես դա տեղ ունեցավ մեր լուսավորչին։ Եվ հիշենք, Ինքս ու Գրիգոր Լուսավորիչը, երբ որ դուրս եկավ Խորվիրապից, երբ որ քրիստոնեությունը տարածվեց Հայաստանով եւ հրճակվեց որպես պետական կրոն, առաջինը ինքը հիմնեց մեր ազգի առաջավորած պահ, 5 օրվա պահ, հատուկ հայ ազգի համար, որ մենք ազգովի միշտ ապաշխար ենք, որտեղ մենք ազգովի բնական է, որ բազմաթիվ մեղքերով ենք անցել, բացի փառս Աստծո եւ ապաշխարումը ազգի հայոց ամեն տարի մենք առաջին պահքն ենք կատարում 5 օրվա, որ մեզ համար սահմանել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Նախքան Խորվիրապ նետվելը, Գրիգորի խոշտանգումները, 12 չարչարանքները հետևյալ կերպ է նկարագրում Ագաթան Գեղոսը։ Առաջին՝ ձեռքերը կապած, գայլի բերան, թիկունքին աղի բեր, ուրցքը բարձր գելարանից վար կախեցին։ Երկրորդ՝ մեկ ոտքից կախելով աղբ ծխեցրին եւ դալար բրերով ծեցեցին։ Երրորդ՝ ոտքերը կոճղերի մեջ ճզմեցին։ Չորրորդ՝ ոտքին երկաթյա բևեռներ մխելով վազեցրին։ 5-րդ. Գլուխը կրփահարանելով ծեցեցին։ 6-րդ. Գլուխը մամլի մեջ դնելով քթի մեջ քացախ եւ բորակ փչեցին։ 7-րդ. Գլուխը մոխրով լեցուն պարկի մեջ կապեցին։ 8-րդ. Գլխի վայր կախելով նստատեղից զագարով ջուր լցրեցին։ 9-րդ. Կողերը երկաթե ճանկերով քերեցին։ 10-րդ. Երկաթե դաստակների վրա քաշելով քերեցին։ 11-րդ. Ծնկները երկաթե կապիչների մեջ ծկելով կախեցին։ 12-րդ. Հալած կապարով մարմին նայրեցին։ Ագաթան Գեղոսի հետևողությամբ հայ միջնադարյան մատենագիրներն առանձնակի հոգևոր խորհուրդ են հաղորդել չարչարանքներից յուրաքանչյուրին եւ դրանց թվով 12-ը լինելուն։ Այս մեկնաբանություններն ամբողջական եւ համակարգված տվել է Գրիգոր Տաթևացին։ Ըստ նրա 12 չարչարանքները փոխկապակցված երկու խորհուրդ ունեն։ Առաջինը խարսխում է միջնադարյան բնագիտական այն ըմբռնման վրա, որ մարդը 12 անդամներ ու զգայարաններ ունի, որոնք հապականվել են Ադամի կողմից մեղքի պտուղը ճաշակ կելիս, երբ նա իր զգայարաններով խաբվել է եւ ցանկացել ոտքերով ուղղվել դեպի ծառը, ձերքով փոկել եւ բերանով ճաշակել։ Ըստ այդմ Գրիգորն իր 12 չարչարանքներից յուրաքանչյուրով, որոնցից ամեն մեկը հարաբերվում է մարդկային մարմնի տվյալ անդամի եւ զգայարանի հետ, ջնջել է դրանց ապականությունը։ Երկրորդ բացատրությունն առնչվում է 12 առաքյալների հետ։ Քրիստոնեությունը քարոզելիս եւ տարածելիս առաքյալներից յուրաքանչյուրը նահատակվել է մյուսներից տարբերվող առանձին մի չարչարանքով։ Համաձայն Գրիգոր Տաթևացու, առաքյալների կրած այս 12 չարչարանքներից յուրաքանչյուրը Գրիգոր Լուսավորիչն է կրել, դառնալով բոլոր առաքյալներին չարչարանակից։ Դրանից հետո շուրջ 14 տարվա խորվիրապային կյանքը հրաշք էր եւ այդտեղ նրա կենթանի մնալն աստվածային սքանչելիքների մի հատուկ նշան։ Գրիգորի վիրապից ելքին նախորդել էր տխրահարճակ մի դեպքի եվս։ Տրտատ գմեծը, հետևելով հռոմեական Դիոկլետիանոս կայսրի օրինակին, հրովարտակով արգելել է նոր կրոնը և դաժանորեն հալածել քրիստոնյաներին։ Նրա հրամանով Գրիգոր Պարթևի բանդարկության վերջին տարում 301 թվականին, այսինքն վիրապից ելնելուց ընդամենը 9 օր առաջ վաղարշապատի մոտակայքում նահատակեցրել է Սուրբ Ռիփսիմյան եւ Սուրբ Գայանյան 37 վկայուհիներին, իսկ դրան հավելվել է թագավորակույր Խոսրովի դուխտին քանիցս կրկնված տեսիլքը, ըստ որի խոզակերպ դարձած եղբորը Տրտատ Գ հայոց թագավորին կարող է բուժել միայն վիրապում տարապող Գրիգորը։ Նրան վիրապից հանդիսավորությամբ պահարշապատը բերել տալիս Խուսրովի դուխտի խնամակալ Օտա Ամատունին։ Գրիգորը նախ խնձանահարկի տակ ամփոփել է նահատակ կույսերի աճունները, ապա քարոզել ավետարանը եւ հնգորիա պահքով նախապատրաստել պատուհասվածներին եւ ողջ ժողովրդին քրիստոնեություն ընդունելու։ Այնուհետև անսալով աղաչանքներին բժշկել է արքային եւ մյուս ընկնավորներին, ապա աշխարած եւ դարձի եկած Տրտատ Գ մեծը հրամայել է, որ դադարեցվի քրիստոնյաների հալածանքը եւ ժողովուրդը համարձակ պաշտի Քրիստոսի Սուրբ Հավատը։ Հաշվի առնելով հայոց քաղաքական եւ հոգեւոր միասնության անկախ գոյավիճակի ապահովման հարևան այլակրոն պետությունների ազդեցությունից երկիրը ձերբազատելու կարևորությունը, հայ նախարարների շրջանում հռոմեամետ եւ պարսկամետ կողմնորոշումների ձևավորումը եւ այլ հանգամանքներ, դրդաթ Գմեցը 301 թվականին քրիստոնեությունը Հայաստանում առաջինն աշխարհում հրճակել է պետական կրոն։ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունելով դրդաթ Գմեցը եւ Գրիգոր Լուսավորիչը ձգտել են Լուսավորիչը պետության ամբողջականության, ազգային ինքնության պահպանման ու ամրապնդման, ազգի բոլոր հատվածների համախմբման ու միասնության խնդիրը։ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հրճակելով հոգևոր եւ գաղափարական նախադրյալներ են ստեղծվել ինչպես զրադաշտական Պարսկաստանից, այնպես էլ դեռևս հեթանոսական Հռոմից գաղափարախոսական սահմանազատման, իսկ միջնորդավորված ձևով նաեւ քաղաքական ինքնորոյնության եւ անկախության համար։ Քրիստոնեության ընդունումը նախանշել է հայ ժողովրդի եւ պետության հետագա զարգացման ուղիները՝ հոգևոր կյանքի, մշակույթի, գիտության, արվեստի, մտածողության եւ աշխարհընկալման ուղենիշներն ու չափանիշները, որոնք թեև դժվարությամբ, բայց հետս հետե թափանցել են ազգային գիտակցության, ապրելակերպի եւ կենցաղի մեջ։ Տրթատ Գմեծը պետական հիմքերի վրա է դրել նաեւ եկեղեցապետի ընտրությունը։ Հրավիրելով ավականու ժողով Գրիգոր Լուսավորչին կարգել է հայոց եպիսկոպոսապետի հայրապետի պաշտոնում, դրանով վավերացնելով եկեղեցու և հովապետի ենթակայությունը թագավորական իշխանությանը։ Ահա այս իրադարձության հիմքով ամրագրված տոնն է, որ այսօր նշվում է հայ ռակելական եկեղեցում և այս երանելի սրբի հիշատակին է, որ բացվում են խորանների վարագույրները։ Եվ քանի որ մենք նշում ենք ամսի 1-ին մուտնի վիրա, եւ դա կապված է շատ մեծ իրադարձության հետ, որից հետո հայոց դարձն է լինելու, մենք խորանի վրա պատարագի ժամանակ վարակույրը բացում ենք, որտեղ դա ազգային իմաստով մեզ համար շատ կարևոր տոնն է, մուտնի վիրա չարչարանած խորհուրդ, կապված մեր հետագայում հայոց դարձի հետ։ Սուրբ Լուսավորիչը Գրիգոր Լուսավորիչը 13.5 տարի տարապել ճգնել է, ոնց որ ասում են, երկնքի արևի լույսը չի տեսել, այդ գուբի խավարի մեջ անընդհատ անձանձրույթ կերպով մեր ազգի մեղքերի թողության համար անընդհատ աղոթում էր, եւ իր աղոթները երկինք հասան, եւ հայոց թագավորը դարձի եկավ, ապաշխարեց, եւ Հայաստանը դարձավ պաշտոնապես քրիստոնեական երկիր այս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աղոթքների շնորհիվ։ Դրա համար է, որ մենք այդ օրը մուտնի վիրաբի տոնին վարագույրը բացում ենք աղոթ շրջանում։ Առաջին այն պատարագն է, որ մենք վարագույրը բացում ենք, կարևորը մեզ հայոց համար չմոռանալ։ Եվ մենք այդ պահքով անցնելով պիտի գանք հասնենք միջև ճրակալուց, ճրակալուցի առաջին ազդարարը Քրիստոսի հարության, եւ հաջորդ օրը առավոտյան կիրակի օրը Սուրբ պատարագից հետո պահքը ավարտվում է։ Եվ մենք պիտի շատ լավ պատրաստվենք այդ 50 օրվա ընթացքում, որպեսզի կարողանանք մոտենալ Սուրբ հարության այդ սրբությանը, պատարագին, Սուրբ հարությանը, Քրիստոսի հարության արյանը եւ մարմնին, որ դառնանք իր հետ հաղորդակից։ Մենք պիտի պատշաճ ձևով լինենք, որ մեզ մոտ հրավիրենք բանակվելու մեր Փրկչին, մեր Աստծուն, մեր Աղջիկին, մեր Հիսուս Քրիստոսին։ Դրա համար շատ կարեւոր է այդ պայծողությունը եւ մարմնի մաքրման համար, եւ հոգու մաքրման համար։ Մենք գիտենք, որ կան կարևոր 7 առաքինություններ, 7 առաքինի ոգիներ, բայց կան նաեւ 7 մահացու, մահկանացու չարիքներ, որի ետևը չար ոգիներն են կանգնած։ Եվ մենք պիտի կարողանանք զարգացնենք այդ պաղոտ շրջանին մեր առաքինի գծերը, հատկանիշները։ Դա պիտի առաջ քաշենք, դա պիտի զարգացնենք, եւ դա ամենաբարևեր շրջանն է մեզ համար։ Եվ մենք պետք է օգտվենք դրանից, որտեղ դրանից ավելի լավ ժամանակահատված չունենք։ Տարեց տարի ավելանում է հավատքի մեջ զորացող և ըստ այդմ պահք պահողների թիվը։ Յուրաքանչյուր նորադարձի որոշակի ժամանակ է պետք իրեն հարմարեցնելու քրիստոնեական օրենքներին ու կանոններին։ Նրանցից յուրաքանչյուրին հետաքրքիր է եկեղեցական տոնացույցում տեղ գտած տոնի արմատներն ու խորհուրդը, այդ տոնին վերաբերող յուրաքանչյուր մանրուք։ Մեր ուն կնդիրներից մեկն ուզում էր անպայման թեմակալ առաջնորդից լսել, թե հնարավոր է արդյոք պահքը կամ զատիկը տեղափոխել ուրիշ օր կամ ուրիշ ամիս։ Պարքև Սրբազանը սիրով համաձայնեց պատասխանել ուն կնդրի հարցին. Ինչու է այս հիմնականում Պաոչ Շորջան անգնում փետրվար, մարտ ամիսներ կամ ապրիլի սկիզբ։ Դա միշտ կախված է Սուրբ Զատիկի տոնի հետ։ Որտեղ դա մենք գիտենք ըստ Սուրբ գրքի երբ ատեղ ունեցել Զատիկը։ Այն շարժական տոն է, հարության տոնը։ Նա չի կարող տեղի ունենալ ամռանը, չի կարող տեղի ունենալ աշնանը, ինքը պիտի տեղի ունենա գարնանը։ Հարությունը նաև գարնանային տոն է, գարուն է, կյանքի կոչող, հարությունը կյանքի կոչող երևույթ։ Եվ ժամանակագրական իմաստով Քրիստոսին խաչեցին եւ նա հարություն առավ Նիսան ամսին, այն ժամանակվա հաշվարկներով ապրել 14-15-ին։ Եվ բնական է, որ դրա հետ կապված մոտակա Լիալուսնի տոնի հետ կապված մենք տոնակատարում ենք մեր Սուրբ Հարության տոնը, այնպես որ նա չի կարող տեղափոխվել ամառը կամ աշուն։ Այս ժամանակատոցը ձեզ համար է, սիրելիներս, օգտվեք, դաստիարակեք հոգին, մարմինը, զսպեք այն, դուք կարող եք դա դաստիարակել ամեն տարի հզորանալ առաքելության մեջ եւ պատշաճ ջեվով մոտենալ Սուրբ Հարության տոնին, որպեսզի մենք կարողանանք ընդհանուր հարության օրը բոլորս դրա մասնակիցը լինենք եւ դա վայելողը լինենք, որպեսզի արժանանանք հավիտենական կյանքին։ Ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 1-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Գրիգոր Լուսավորչի մուտնի վիրապ տոնին, տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։